ناقص مشورہ یہ ہے کہ 12 ماہ کے مدنی قافلے دورہ حدیث کے بعد بھیجیں، کیونکہ اگر ابھی بھیج دیں گے تو پڑھائی میں گیپ آ جائے گا. دورہ حدیث کے بعد تو وہی ہے، 4-5 ملیں گے شاید، یہ ڈھیر سارے کا ملیں گے. یہ تو تجربہ ہو گیا نا دورہ حدیث کے بعد والوں کا، تو اسی لیے تو نیچے آنا پڑا. خدا نہ خواستہ کوئی بیمار ہو جائے 12 ماہ کے لیے، گیپ تو اس کا بھی ایسا ہوگا کہ یاد کرے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب.